Així ha començat una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí and the Harlem Gospel Singers and When the Saints Go Marching In. Això és Jazznàtics per als afeccionats i fanàtics al jazz. Giuliano Perin, All Too Soon. Aquest és el nostre disc de la setmana, un disc que us en recomanarem en tres peces perquè són llargues. És en directe, Marcus Miller, Tutu Revisites, publicat el 2011, In a Sentimental Mood. El nostre disc de la setmana, To Through Revis Eyes, en 2011, de Marcus Miller, amb aquest In a Sentimental Mood. Després escoltarem un parell de peces més d'aquest disc. Reggie Hines ens acompanyarà ara amb la peça Music i Diana Krall en What Should I Care? Thank you. Was there something more I could have done? Or was I not meant to be the one? Where's the life I thought we would share? And should I care? And will someone else get more of you? Will she go to sleep more sure of you? Will she wake up knowing you're still there? Why should I care? There's always one to turn and walk away. And one who just wants to stay. But who said that love is always fair? And why should I care? Should I leave you alone here in the dark, holding my broken heart, while a promise still hangs in the air? Why should I care? Una veu magnífica, dolça, la de Diana Krall, amb aquest What Should I Care, Jazznatics. Seguint el nostre ritme musical, us proposem a continuació un tema de Chantal Chamberlain. Des de l'àlbum Serendipity Street, publicat el 2006, ens arribava aquesta composició pròpia al costat de Susan Vowes, que es deia Across the Room. Després retornarem a la música en directe de Marcus Miller amb la cançó Aida. The darkness shimmers, I feel near. The darkness deepens, I lose my mind. But you belong to somebody else, and I'm across the room. You're turning heads, you're breaking hearts. I've watched you night long. I've seen what you are, I've seen what you have. I know you'll never, never be mine. Over here, you're driving me crazy. Over there, I don't have a chance. So what if looks have done me in? I just don't care. Still one more. Valentina, the darkness shimmers, I feel near. The darkness deepens, I lose my mind. But you belong to somebody else, and I. stay right there, don't turn around. If you look this way, I'm lost. Nesting in your sleepy hollows, lying on your wooden floor. Darkness shimmers, I feel it. The darkness deepens, I lose my mind. But you belong to somebody else, and I across the room, across the room. How long? Single touch. baisser les miens. Un rire qui se fait sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une épave de bonheur. Il est pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une épave de bonheur dont je connais la cause. Il est pour moi, moi pour lui dans la vie. Després del segon tema de Marcus Miller des del Tutu Revisites, el seu àlbum en directe del 2011 que avui us estem recomanant, amb el tema anomenat Aire, hem sentit la música de Sophie Millman i aquest La Vie en Rose, una excel·lent versió. Una altra veu femenina és la de Melissa Morgan, Save Your Love For Me. wish I knew why I'm so in love with you. No one else in this world will do. Darling, please save your love for me. Run away. If I were wise, I'd run away. But like a fool, in love I stay and pray you'll save your love for me. Even when you're not here, I can't conceal it. I really love you, my dear, and though I know no good can come from loving you, I can't do a thing. I'm so in love with you. I know I'm lost, but still I plead. Darling, please save your love for me. Thank you. Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Recte final del nostre programa d'aquesta setmana. És Terry Mitchell. Arribarem fins al final, perquè la darrera peça és llarga i ens cobrirà els 9 darrers minuts del nostre programa. Terry Mitchell en Sail Away Afternoon era el tema que escoltàvem ara mateix des de l'àlbum Summer Joy Dreaming del 2013. Marcus Miller de nou amb aquest directe d'aquest Tutu Revisited, en el qual hem escoltat tres peces amb el programa d'avui, un àlbum recomanat als nostres oients des del 2011. Backyard Ritual es diu aquesta peça amb la qual tanquem el programa. Salutacions de Rafael Corbí i Jazznàtics. Fins la propera. Gràcies i a reveure. Merci beaucoup. Backyard Ritual. Thank you.